Με τη χάρη του Θεού η Αγία Τεσσαρακοστή προχώρησε και βρισκόμαστε ήδη στο τέλος της πρώτης εβδομάδος και σας εύχομαι να περάσουμε και το υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής πνευματικά με σωστή προετοιμασία για να υποδεχτούμε τη μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Βλέπετε πόσο σοφά τα έχουν τακτοποιήσει οι Άγιοι Πατέρες για να μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά των ημερών, να μπορείς να καταλαβαίνεις και την αξία των ημερών. Η νηστεία είναι ημέρα πένθους. Είναι περίοδος πένθους, όπως το είπαμε και προχτές. Και λογικά μετά το πένθος έρχεται η Ανάσταση. Μετά το πένθος έρχεται το πανηγύρι. Μετά το πένθος και τα δάκρυα έρχεται η χαρά και η αγαλίαση. Για θυμηθείτε λίγο τους ύμνους της Αναστάσεως. Δεύτε λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Τι σημαίνει αυτό? Ελάτε με λαμπρά τα πρόσωπα, χαρούμενοι πλέον, τελείωσε το πένθος της αμαρτίας, τελείωσε το πένθος της νηστείας, ελάτε να πανηγυρίσουμε την Ανάσταση. Και μόνον έτσι καταλαβαίνει ο χριστιανός και δίνει αξία στις ημέρες, διότι η κάθε ημέρα στο χρόνο είναι έτσι τακτοποιημένη ούτως ώστε να έχει τη δικιά της αξία και να έχει το δικό της μεγαλείο. Δεν τελείωσε η νηστεία σήμερα και το λέω για κάποιους ανθρώπους, όχι εσάς, είμαι βέβαιος ότι δεν ισχύει για εσάς αυτό, για κάποιους άλλους και να τους το λέτε αυτό, ότι η νηστεία δεν τελειώνει του Αγίου Θεοδόρου και ξαναρχίζει τη Μεγάλη Δευτέρα, αλλά η νηστεία όπως ήταν την καθαρά εβδομάδα συνεχίζεται όλες τις εβδομάδες, με την εξαίρεση που είπαμε προχτές ότι του Ευαγγελισμού και των Βαΐων θα φάμε ψάρι, και επίσης σας χρειάζεται αυτό. Μετά την Κυριακή και τη Δευτέρα έχει επίσης λάδι, διότι είναι μεγάλη εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Για όσους τηρείτε με ακρίβεια την νηστεία σας, και τη Δευτέρα λοιπόν μεθαύριο έχει λάδι, λόγω, επαναλαμβάνω, της μεγάλης εορτής των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Αύριο της Ορθοδοξίας. Αύριο λάδι. Αύριο Κυριακή. Δεν έχουμε τίποτα περισσότερο. Όπως όλες τις Κυριακές. Το πρωί με έρευση της μεγάλης εβδομάδας λέμε ότι δεν πρέπει να τρώμε ψάρι. Όχι, επιτρέπεται. Είναι οι δύο ημέρες που κατά τους Αγίους Πατέρες επιτρέπεται ψάρι. Δεν είναι έτσι. Εμείς δεν θα λέμε τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Εμείς λέμε αυτό το οποίο ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες και αυτό το οποίο ισχύει. Τώρα μπορεί κάποιοι που θέλουν να τηρήσουν κάποιο ακραίο δικό τους τυπικό να κάνουν κάτι άλλο, αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν ισχύει στην Εκκλησία. Ναι μεν ευλογημένο να είναι αν τους το πει και ο πνευματικός τους να το κάνουν, αλλά από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται αυτά να έρχονται και να δημοσιοποιούνται τη στιγμή κατά την οποία δεν ισχύει κάτι τέτοιο επίσημα. Αυτό που ισχύει επίσημα είναι ότι δύο φορές μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή τρώμε ψάρι, και του Ευαγγελισμού και των Βαΐων. Και τώρα να συνεχίσουμε στο θέμα μας ή μάλλον στα θέματα τα οποία μας προσφέρει κάθε Σάββατο ο Λόγος του Κυρίου μέσα από το Αγιότατο και Ιερότατο βιβλίο των παροιμιών του Σολομώντος. Προχτές, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, ερμηνεύσαμε τους στίχους 11 και 12. Του 16ου κεφαλαίου. Και θυμάστε, μας είπε λόγια άγια και γλυκύτατα, διότι μας έδωσε ξεκάθαρα να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, διότι ο Κύριος είναι δίκαιος, αλλά η δικαιοσύνη Του είναι αναμειγμένη με την αγάπη Του. Και όταν ακούς ότι ο Θεός είναι δίκαιος, γλυκαίνεσαι μέσα σου, διότι νιώθεις ότι ο Κύριος δεν είναι δίκαιος μόνον με την έννοια να σε απειλεί, είναι δίκαιος και γλυκής και αγαπητικός πατέρας που ξέρει το παιδί του και να το εκπαιδεύει και να επιτρέπει να θλίβεται ακριβώς λόγω της δικαιοσύνης του, αλλά και με το Πανάγιο του χέρι να φέρνει τον άνθρωπο πάντοτε με τα θεία δικαιώματά του και με τα δίκαια δικαιώματά του, να φέρνει τον άνθρωπο να ισοσταθμίζει τις αμαρτίες του και να τις υπερβαίνει κιόλας. Τι θέλω να πω. Θυμάστε την εικόνα που μας έφερε. Είναι η εικόνα της ζυγαριάς. Είναι η εικόνα της πλάστικας. Είναι η εικόνα της παλάτζας που τη θυμόμαστε όλοι πριν από κάποια χρόνια να βρίσκεται μέσα στα μαγαζιά, μέσα στα παντοπολία, μέσα στα μανάβικα, μέσα στα φουρνάδικα. Έτσι ακριβώς είναι και η δικαιοσύνη του Θεού, έτσι μας την παριστάνει εδώ ο Κύριος. Φορτώνουμε εμείς, γιατί μόνο εκεί δεν μπορούμε να φορτώσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλό, φορτώνουμε μόνο από τη μια μεριά, από εκεί που κάθονται οι αμαρτίες μας. Μόνο από εκεί μπορούμε να φορτώσουμε. Καλό και δίκαιο δεν κάνουμε τίποτα. Και σας το έχω πει και άλλη φορά. Αν πεθάνουμε και αν πεθάνετε κι εσείς και έρθει η ώρα να έρθει ο αγγελός μας να μας πάει μπροστά στον Κύριο, μην του ζητήσεις τίποτα του Κυρίου, μόνο έλεος, μόνο έλεος. Θα σε ξεγελάσουν οι δαίμονες, θα σου πούν ότι έκανες και μερικά καλά. Όχι, δεν έκανες τίποτα καλό. Και πρόσεξέ το αυτό. Αυτό είναι απάτη. Χωρίς εμού, είπε ο Κύριος, ου δύναστε ποιήν ουδέν. Αν κάναμε κάποια καλά, τα οφείλουμε στο έλεος Του και στην αγάπη Του και στη βοήθειά Του. Συνεπώς δεν είναι δικά μας. Συνεπώς είναι του Κυρίου. Εμείς αν έχουμε να επιδείξουμε μόνον ελαττώματα, αδυναμίες, αμαρτίες, βαριές αμαρτίες, και συνεπώς όταν θα έρθει εκείνη η ώρα μόνον το έλεος του Κυρίου ζήτησε. Μη ζητήσεις το δίκιο, μη ζητήσεις το δίκιο, πρόσεξε. Μη ζητήσεις να πάρεις εκείνο που σου ανήκει, γιατί δεν σου ανήκει τίποτα, ούτε και σένα ούτε και εμένα. Ένα μόνον δικαιούμαστε να ζητήσουμε, και εκείνο με τα δακρύων και γονατιστή. Κύριε, το ελαιό σου μη με εγκαταλείπεις. Το ελαιό σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Εκείνο θα ζητάς από το Θεό. Και εκείνο να του ζητήσεις και όταν θα φύγει η ψυχή σου από εδώ. Μας έδωσε λοιπόν τη ζυγαριά που εμείς είπαμε από τη μια μεριά μόνον ξέρουμε να τη φορτώνουμε και είναι η μεριά εκείνη που κάθονται τα πλήθη των αμαρτιών μας. Και φυσικά τα πλήθη των αμαρτιών μας μας κατεβάζουν κάτω, κάτω, χαμηλά, στην κόλαση. Εκεί φτάνει, γιατί εκεί μόνον μπορεί να φτάσει η αμαρτία τον άνθρωπο. Και δεν υπάρχει περίπτωση η αμαρτία σου να σε σηκώσει ποτέ. Εκεί κατεβαίνει και εκεί θα κατεβαίνεις. Και έρχεται ο Κύριος με το πλούσιο του έλεος, με τη δικαιοσύνη του, με την αγάπη του. Πρέπει να σε σηκώσει. Αλλά για να σε σηκώσει πρέπει να βάλει κάποια βαρύδια από την άλλη μεριά. Και η λέξη βαρύδια δίνουν και την έννοια ακριβώς του τι θα πρέπει να σηκώσουμε προκειμένου να σηκωθούμε. Θα σου βάλει ο Κύριος κάποια βαρύδια και αυτά τα βαρύδια είναι κάποιες πλήψεις, κάποιες στενοχώριες, γιατί μόνον αυτές μπορούν να σε βγάλουν μέσα από την κόλαση. Μόνο αυτές μπορούν να μας φέρουν κάποια ανάπαυση ψυχική και μπορεί η θλίψη να σε κάνει να κλάψεις, μπορεί η θλίψη να σε κάνει να πονέσεις, μπορεί μια αρρώστια να σε ταλαιπωρήσει, μπορεί ένας θάνατος να σε καταβάλει. Όμως αυτό είναι μεγάλο γιατρικό για τον Θεό. Και γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι, οι φωτισμένοι Άγιοι Πατέρες που ήξεραν το νόημα των θλίψεων στη ζωή του ανθρώπου. Είδατε, σας το έχω πει κι άλλη φορά, παρακαλούσαν τον Θεό να έχουν θλίψη στη ζωή τους. Προτιμούσαν να κλαίνε παρά να γελάνε. Προτιμούσαν να θλίβονται παρά να έχουν χαρές. Διότι τι είπε ο Κύριος, θυμάστε? Διαβάζουμε αλλά δεν διαβάζουμε. Διαβάζουμε Αγία Γραφή αλλά μόνο τα μάτια μας διαβάζουν γράμματα. Δεν καθόμαστε να εντρυφήσουμε μέσα στα Άγια Λόγια της Γραφής. Τι λέει? Ουέ οι γελώντες, μακάρι οι πενθούντες. Ακούς? Μακάριος εκείνος που πενθεί, εκείνος που κλαίει δηλαδή. Και τα δάκρυα έρχονται στα μάτια μας μόνον με τις θλίψεις. Ενώ αλίμονος εκείνος που γελάνε. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αυτός ο μεγάλος μελετητής της Αγίας Γραφής και ερμηνευτής, τι λέει? Μόνον, λέει, μάλλον ποτέ δεν εθεάθη ο Κύριος να γελά. Ποτέ. Εδώ στη ζωή του. 33 χρόνια ποτέ δεν τον είδαν οι άνθρωποι να γελάει. Τον είδαν 5 ή 6 φορές να κλαίει. Αλλά να γελάει ποτέ. Πάντοτε συνοφριωμένος, πάντοτε σοβαρός, πάντοτε γλυκής βεβαίως, γλυκύτατος. Γλυκύτατος ο Κύριος. Ωραιότερος άνθρωπος από τη γη δεν πέρασε. Είναι ο ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων, όπως μας λέγει, εκεί μας λέγει και η Αγία Γραφή το λέγει, αλλά το λένε και οι ίμνοι τώρα μεθαύριο της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο ωραίος σκάλι, ο ωραιότερος, ο ομορφότερος άνθρωπος που πέρασε ποτέ στη γη. Αλλά ποτέ δεν τον είδα να γελά. Πάντοτε οι όψεις του ήταν σοβαροί έως θλιμμένοι. Και επειδή ο Κύριος ήρθε να μας δείξει το πώς πρέπει και εμείς να περπατούμε στη ζωή μας και να βαδίζουμε, είναι τύπος και υπογραμμός. Άρα και η ζωή δική μας θα πρέπει να είναι με λίγες χαρές, με λίγα γέλια και θα έλεγα περισσότερο με δάκρυα. Αυτή είναι η ζωή του. Πού είναι οι καρναβαλιστές να με πάρουν να με γράψουν στις εφημερίδες. Τώρα κάτι τέτοια περιμένουν να ακούνε αυτοί. Κάτι τέτοια περιμένουν να ακούνε. Πού είναι οι καρναβαλιστές να λένε ότι είμαι αναχρονικός. Εγώ είμαι αναχρονικός. Χαίρομαι. Αν αναχρονικό θεωρούν εκείνον ο οποίος διαβάζει την Αγία Γραφή, τότε ναι, είμαι. Είμαι αναχρονικός. Και δεν θα πάψω τέτοια αναχρονικά να σας λέω. Και άμα δεν σας αρέσουνε, ορίστε η πόρτα εκεί ανοιχτή. Έτσι πρέπει να είμαστε, αδερφοί μου. Πενθούντες, διότι μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ουέ γελώντες, διότι εδώ γελάς λέει ο Κύριος, αλλά εκεί θα κλάψεις. Είδατε τι είπε στον πλούσιο και τον Λάζαρο. Γιατί τα προσέχετε τα λόγια, γιατί τα προσέχετε. Τι λέει στον πλούσιο που διαμαρτύρεται, του λέει τέκνον μνήστητη ότι εσύ καλοπέρασες τη ζωή σου. Ο Λάζαρος δυστύχησε. Τώρα έρχεται η ώρα να αντιστραφούν τα πράγματα. Και όποιοι καλοπέρασαν στη ζωή τους να δυστυχήσουν τώρα. Και όσοι δυστύχησαν στη ζωή τους για το όνομα του Κυρίου να καλοπεράσουν μετά. Το κατάλαβες? Επομένως μην παραποιούμε τα λόγια του Θεού και μην παρασύρεστε από τα οικουμενιστικά κηρύγματα είτε δεσποτάδων είτε πατριαρχάδων είτε του Βαρθολομαίου. Δεν με νοιάζει ποιος είναι. Πάνε να ροποιήσουν το Ευαγγέλιο. Δεν χρειάζεται. Το Ευαγγέλιο είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Δεν θέλει καμία ωραιοποίηση από τους ανθρώπους. Γιατί άμα βάλεις κεράκι μέσα, το αχρίστεψες. Όχι απλώς το χάλασες, το αχρίστεψες. Είδες τι είπε ο Χριστός? Μην πειράξεις τίποτα. Και ένα γιώτα να κουνήσεις και μια κεραία να κουνήσεις, πάβει πλέον να είναι Ευαγγέλιο. Γίνεται σατανικό. Δαιμονικό γίνεται. Μην το πειράξεις. Ό,τι είπε ο Χριστός, ακριβώς. Ακριβώς. Χωρίς, δεν χρειάζεται οι δικές μας προσθήκες ή οι δικές μας αφαιρέσεις. Να τα φτιάξουμε εμείς οι παπάδες, εμείς τα φτιάξουμε τα πράγματα. Έλα δυστυχία μας. Δεν πάμε να κοιτάξουμε να φτιάξουμε την ψυχή μας. Πάμε να φτιάξουμε το Ευαγγέλιο. Έλα δυστυχία μας. Δεν πάμε να κοιτάξουμε, μπας και τρουπώσουμε σε καμιά τρούπα του παραδείσου. Φτιάξω εγώ το Ευαγγέλιο. Δεν χρειάζεται. Το Ευαγγέλιο είναι έτοιμο. Και ο Κύριος μου το έδωσε για να σας το δώσω. Και αλλή μονό μου αν δεν σας το δώσω. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Είσαι πανευτυχής που έρχεσαι εδώ. Είσαι πανευτυχής. Γιατί εδώ θα ακούσεις και θα μάθεις. Δεν ξέρω τι άλλα θα σας πούν σε άλλα κηρύγματα. Δεν το ξέρω αυτό. Όμως σου εγγυώμαι ότι εδώ θα ακούσεις την αλήθεια. Αυτά είπαμε προχτές. Το περασμένο Σάββατο. Και θυμάστε μας είπε και κάτι άλλο και το αναφέρω απλά για να συνδεθώ με το σημερινό μου κήρυγμα, ότι ο βασιλιάς συχαίνεται εκείνον που παρανομεί. Και μην μείνουμε στο βασιλιά τον κοσμικό, εικόνα είναι αυτή. Αν ο βασιλιάς ο κοσμικός οργίζεται και τιμωρεί και παρεμβαίνει στον παρανομούντα. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και όταν παρανομείς απέναντι, καθίστε, δεν πειράζει, καθίστε, έλα παππού. Το ίδιο συμβαίνει και όταν παρανομείς, χαίρε πατέ μου, χαίρε. όταν παρανομείς απέναντι στο βασιλέα και βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, είναι ο Κύριος. Και εκεί μεν ο βασιλιάς σε τιμωρεί. Εδώ ο βασιλιάς δεν τιμωρεί, αλλά σε τιμωρεί η ίδια σου η παρανομία. Διότι το αμάρτημα, σας το έχω πει και άλλη φορά, έχει κόστος. Το αμάρτημα κοστίζει. Γιατί είναι ο διάολος από πίσω που ζητάει τους τόκους. Και κάνεις εσύ μια αμαρτία, κάνω εγώ μια αμαρτία και λέω δεν συνέβη τίποτα, δεν πειράζει. Ποιος με είδε, δεν με είδε κανείς, τελείωσε, δεν το λέμε πουθενά, δεν μιλάμε καθόλου. Αλλά ξεχνάς ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως, ξεχνάς ότι το αμάρτημα εκδικείται, το αμάρτημα έχει κόστος, ξεχνάς ότι τα αμαρτηματά μας πληρώνουμε τα αμαρτηματά μας. Σου πήγε κάτι στραβά στη ζωή σου, το αμάρτημα πληρώνεις. Πέθανε το παιδί σου, κάποια έκτρωση πληρώνεις. Δεν έρχεται. Σας είπα κάποτε, ήρθε μια μάνα στην Αγία Ανδρέα, η οποία είχε μείνει σκελετός από τα δάκρυα. Με μαύρα, μαυροφορούσα. Νέα γυναίκα. Της λέω, τι έπαθες, τι. Μου λέει, πέθανε, σκοτώθηκε το παιδί μου. Πήγα να της πω λόγια παρηγοριάς. Ξέρετε τι μου είπε? Πάτερ, μου λέει, μη μου λες, ξέρω. Λέω, τι ξέρεις? Έχω κάνει μια έκτρωση, την πλήρωσα. Μόνη της! Τ' ακούς? Μόνη της, με το δυστύχημα αυτό, της ήρθε φωτισμός στο κεφάλι της. Μη μου πεις τίποτα, λέει, μη μου πεις, ξέρω. Έχω κάνει μια έκτρωση. Συνεχίζουμε όμως σήμερα ακριβώς επάνω σε αυτή την εικόνα του βασιλέως. Και ενώ ο βασιλιάς συχαίνεται αυτόν ο οποίος παρανομεί, και είδες τι λέει η Αγία Γραφή, η Αγία Καινή Διαθήκη, εκεί στον Απόστολο Παύλο, περισσότερο λέει συχαίνεται ο Θεός, ποιο συχαίνεται? Τους πόρνους και τους μοιχούς. Τους πόρνους και τους μοιχούς. Αυτή την πορνεία πήγα να χτυπήσω τώρα στον καρναβάλι. Αυτή την πορνεία. Πιστεύω το άλλο Σάββατο να έχω το βιβλιαράκι αυτό να σας το δώσω. Πιστεύω. Και αν δεν είναι το άλλο, θα είναι το παραπάνω. Πιστεύω, δεν ξέρω. Αυτό πήγα να χτυπήσω. Τίποτα, λέγανε στο δικαστήριο, τίποτα. Πού, το καρναβάλι? Ανηθικότητα το καρναβάλι. Τι λες τώρα? Τι λες τώρα? Ηθικότατο, πνευματικότατο. Καρναβάλι, ηθικότατο. Μη σας περιγράψω, θα χαλάσω την εικόνα του κηρύγματος, θα τη χαλάσω. Μη σας πω διάβασα αυτές τις ημέρες. Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί πρέπει να διαβάσω. Μου φέρνουν εφημερίδες, εκεί να δεις εικόνες, φοβερές εικόνες. Εικόνες από τα καρναβάλια. Το ηθικότατο καρναβάλι, ηθικότατο. Βέβαια. Μην του στήξουμε, μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου. Μη στάξει. Εκεί γιόμισε ο τόπος βρωμιά και δυσοδεία, μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου. Δεκτά βασιλεί χίλιοι δίκαια, λόγους δε ορθούς αγαπά. Στίχος 13 αυτός. Άκουσες τι αγαπάει ο βασιλιάς? Άκουσες τι αρέσει στον Κύριο? Το προσέξατε? Δεκτά βασιλεί χίλιοι δίκαια. Να γιατί έγινα γραφικός. Να γιατί. Να γιατί φορτώθηκα λάσπη, τόνους λάσπη. Γιατί ακριβώς ήθελα να είμαι πιστός στο Λόγο του Θεού. Αυτό επεδίωξα. Ήθελα τα χείλη μου να είναι δίκαια και στο δικαστήριο και έξω από το δικαστήριο και προς τους καρναβαλιστές και προς τα κανάλια να μην επηρεαστώ. Αυτό παρακαλούσα τον Θεό. Κύριε, το Λόγο Σου να πω. Τίποτε άλλο. Το Λόγο Σου να πω. Να δοξαστεί το όνομά Σου το Άγιο, όχι εγώ. Και αυτή, αδελφοί μου, πρέπει να είναι η επιδίωξη ημών των χριστιανών. Και ξέρετε γιατί το λέω? Εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Εσείς πάτε στα σαλόνια, εγώ δεν πάω σε σαλόνια. Δεν πάω σε σαλόνια. Με καλούν, αλλά δεν πάω. Εσείς πάτε στα σαλόνια και ξέρετε τι γίνεται εκεί μέσα. Βρίσκεσαι εκεί. Α, μην πούμε για νηστεία τώρα. Τώρα τέτοια πράγματα θα μας γελάσουν, θα μας περιγελάσουν, θα μας ηρωνευτούν, θα μας... Μη σηκωθούμε να κάνουμε προσευχή. Πω ντροπή. Ντροπή, προσευχή, ντροπή. Τότε είσαι ανάξιος που φέρεις το όνομα του Χριστού. Τότε ντροπή σου είναι, ντροπή σου είναι που ονομάζεσαι χριστιανή. Εκείνο είναι ντροπή σου. Ντραπώ να κάνω την προσευχή μου? Να ντραπώ να ομολογήσω την νηστεία μου? Άλλο να μην πεις την νηστεία για να καμαρώσεις. Όχι, εκεί να μην το πεις. Όταν πας εγωιστικά, κυνηγάς τη διαφήμιση, εκεί όχι. Αλλά άλλο διαφήμιση και άλλο ομολογία. Να μην πω την νηστεία μου, να μην πω την προσευχή μου, να μην πω αυτό που ορίζει ο νόμος του Κυρίου, να μην επιπλήξω, να μην ελέγξω εκείνον ο οποίος βλαστημάει το όνομα του Κυρίου δημοσίως. Να σκεφτώ, μα αυτός είναι ο προϊσταμενός μου. Και άμα είναι ο προϊσταμενός μου, συγκαπάνω σπάσου τα μούτρα, σπάσου τα μούτρα, σπάσου τα μούτρα. Και εσύ είναι προϊσταμένος και τι έγινε? Μα θα με απολύσει. Να σε απολύσει. Να σε απολύσει. Τι θα έκανες σαν βλαστήμα για την κόρη σου, το γιο σου, τον πατέρα σου, τι θα έκανες? Τι θα έκανες, πες μου. Δεν μιλάτε, δεν μιλάτε έτσι. Δεν σας δεν συμφέρει να μιλήσετε. Τι θα έκανες? Θα ανεχώσουν τον προϊσταμένο σου να πει την κόρη σου πόρνη? Θα το ανεχώσουν? Έστω κι αν είναι πόρνη. Ακόμα και αν είναι πόρνη. Θα το ανεχώσουν? Δεν θα το ανεχώσουν. Α, όταν λέει πόρνη την Παναγία, έτσι. Κύριε, λέει σον. Όταν λέει πόρνη τον Χριστό, πόρνο τον Χριστό, τότε δεν πειράζει, έτσι. Μη μας κλονίσουν τη θέση μας. Μη χάσουμε το μηνιάτικο. Καλύτερα να ψοφήσουμε από την πείνα παρά να ανεχτούμε τέτοια πράγματα, παρά να υποβαθμίσουμε το όνομα του Κυρίου. Διότι θα κερδίσει εδώ ένα μισθό και μπορεί να φάνε τα παιδιά σου ψωμί, στην άλλη ζωή όμως άρτο ουράνιο δεν πρόκειται να φάει κανείς. Δεν θα μιλήσω. Ήρθε, λέει, δεκτά βασιλεί χίλι δίκαια. Να τα δίκαια χίλι. Τα χίλι τα δίκαια είναι εκείνα που ξέρουν να ομολογούν την αλήθεια. Χίλι δίκαια είναι εκείνα που θα πουν το δίκαιο, το σωστό, όχι το λάθος. Δεν μου λες στα παιδιά σου, λες το σωστό? Δεν το λες. Δεν πειράζει, εσύ παιδάκι είσαι. Παιδάκι, 25 χρονών. 25 νταβλαράς. 25 χρονών νταβλαράς. Παιδάκι είσαι, εσύ δεν πειράζει, φάει. Φάει, ε. Αυτό είναι τα χίλια τα δίκαια. Wow. Αυτό σημαίνει χίλια δίκαια, έτσι. Δεν είναι αυτά τα χίλια τα δίκαια. Τα χίλια τα δίκαια είναι να είσαι μάνα αξιοπρεπής απέναντι στον νόμο του Κυρίου. Και άστο κι αν το παρελθόν σου δεν σε τιμά, έστω κι αν το παρελθόν σου δεν σε τιμά, να έχεις το σθένος να πεις και στο γιο σου και στην κόρη σου και στον καθένα και στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου, να πεις ναι, εγώ υπήρξα ανάξια μάνα και ανάξια γιαγιά. Αλλά εσείς θέλω να μπείτε σωστά στον δρόμο του Θεού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να μπείτε, παιδιά μου, σωστά στον δρόμο του Θεού. Αυτό υπαγορεύει ο νόμος του Κυρίου. Άνθρωπος. Αυτό υπαγορεύει ο νόμος του Κυρίου. Άρα δεν το φυλάς. Είδες ότι δεν έχεις χίλι δόλια. Είδες που τα χίλι σου θέλεις με να τα αγαπά ο Κύριος, αλλά δεν τα αγαπά. Γιατί τα χίλι σου λαλούν το ψεύδος. Τα χίλι σου λαλούν την παραπληροφόρηση. Διάβασε στο βιβλιαράκι που έχουμε γράψει περί παραπλανήσεως. Εκεί θα βρεις πολλά. Εκείνο το πρώτο βιβλιαράκι που γράψαμε, στο πρόσεχε σε αυτό. Διάβασε περί παραπλανήσεως για να δεις. Δεκτά βασιλή χίλι δίκαια. Τα χίλι τα δίκαια είναι εκείνα τα οποία ομολογούν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Τα χίλι τα δίκαια είναι εκείνα τα οποία παρά την οποιαδήποτε αντίξω η συνθήκη ξέρουν να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους και ξέρουν να μην καμουφλάρονται, να μην κρύβονται, να μην υποκρίνονται. Για θυμίσου τον Κύριο προς τους γραμματείς και τους φαρισαίους: «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Έτσι μιλούσαν και αυτοί, υποκριτικά, ψεύτικα, όπως τους συνέφερε και όπου τους συνέφερε. Όταν ήταν μέσα στο ναό έκαναν λαμπρά ωραία κηρύγματα, λαμπρότατα κηρύγματα. Γι' αυτό και είδατε, είπε ο Κύριος, αυτά που λένε να τα ακούτε, καλά είναι. Βλέπεις, δίκαιος ο Κύριος, δίκαιος. Α, λέγου στην ημίν τυρίν, τυρείτε και ποιείτε. Αυτά που σας λένε καλά είναι. Εκείνα που κάνω να μην κάνετε. Διότι λέγουσι και ούπιουσι. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Δεκτά βασιλεί χίλι δίκαια. Τα αγαπάει ο Κύριος. Αγαπάει το στόμα εκείνο που λέει την αλήθεια. Για φαντάσου τον τίμιο πρόδρομο όταν τον κάλεσε ο βασιλιάς. Για φαντάσου τους Αγίους μάρτυρες που τους καλούσαν οι βασιλείς και ξέρανε ότι παίζουν το κεφάλι τους κορώνα γράμματα και ότι θα περάσουν από ένα σωρό μαρτύρια φοβερά και φρικτά. Για φαντάσου. Για φαντάσου τους Άγιους τεσσαράκοντα μάρτυρες που σας ανέφερα προηγμένως, που θα τους εορτάσουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Για φαντάσου. Να παρουσιάζονταν μπροστά στο βασιλιά και να αρχίσουν να λένε ψέματα. Και να αρχίσουν να υποχωρούν. Τέτοιους νερόβραστους δεν τους θέλει ο Κύριος. Τέτοιους ψεύτες δεν τους θέλει. Ομολογητές θέλει. Έτσι είπε ο ίδιος. Όποιος με ομολογήσει, σας λέω, βλέπετε, δεν σας λέω τίποτα δικό μου. Δεν λέω τίποτα δικό μου. Σε κάθε κουβέντα που θα πω και ένα στίχο της Αγίας Γραφής. Ομολογητές θέλει ο Χριστός. Όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω και όποιος με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Και ποιος αρνείται τον Θεό? Αυτός που λέει ψέματα. Αυτός που βάλει στα χείλη του Χριστού λόγια που δεν είπε. Αφού δεν το είπε αυτό ο Χριστός. Πώς το λες εσύ, ο εκπρόσωπος του Θεού, και ας είσαι δεσπότης, και ας είσαι... Και τι με ενδιαφέρει, αυτό προσπαθούσα να μου κάνουν τώρα και με το καρναβάλι, να με τρομάξω. Ρε, δεν με τρομάζω, ρε, καταλάβετε το. Δεν σας υπολογίζω. Δεν υπολογίζω κανένα, ρε. Καταλάβετε το. Το Θεό σκέφτομαι μόνο. Το Θεό σκέφτομαι. Δεν με ενδιαφέρει, πώς θα το κάνω. Μα ξέρεις, λέει, γιατί ο δεσπότης. Τι με ενδιαφέρει εμένα γιατί ο δεσπότης. Αλλά ρωτήσα τον δεσπότη. Εμένα ήρθες να ρωτήσεις για τον δεσπότη. Τι δουλειά έχω εγώ με τον δεσπότη. Με τρομάζεις. Πας να με κάνεις να κάνω πίσω, να διστάσω, να πω την αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο άμα μουρλαθώ. Άμα μουρλαθώ, άμα χάσω μια... ή αν αρχίσω να λέω τέτοια, δέστε με, σας το έχω ξαναπεί. Δέστε με και κλειδώστε με κάπου, γιατί πλέον το έχω χάσει το μυαλό μου. Είμαι για το Δαφνί πλέον. Θα παραβιάσω το λόγο για το δεσπότη. Δεν μπορεί να με ξηρίσει. Ό,τι θέλει ας κάνει. Τι με ενδιαφέρει μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Πώς το λέει. Δεν παριστάνω το μάγκα. Όχι. Ούτε παριστάνω τον παλικαρά. Όχι. Αλλά ξέρω να τιμώ και την ιδιότητά μου ως ιεροκήρυκα. Ξέρω να τιμώ και το ράσο που φοράω. Ξέρω να τιμώ και αυτά τα οποία δυστυχώς κάποιοι άλλοι δεν τα τίμησαν. Δυστυχώς. Και το λέω με πόνο καρδιάς. Και θα τα διαβάσετε αυτά στο βιβλιαράκι που θα πάρετε. Δεκτά βασιλεί χίλι δίκαια. Και άκουτε λέει παρακάτω, λόγους δε ορθούς αγαπά. Είδες, τα σωστά λόγια αγαπάει ο Κύριος. Τα σωστά, όχι τα μισοβέζικα. Και σωστά ποια είναι? Σωστά ποια είναι? Μόνο τα λόγια της Γραφής είναι. Άνθρωπος, δεν είπαμε προηγουμένως, σωστό και καλό δεν μπορεί ούτε να πει ούτε να κάνει τίποτα. Τίποτα. Όποιος προσπαθεί να μιλήσει με δικά του λόγια, λάθος θα κάνει. Αν προσπαθήσεις να μιλήσεις με λόγια της Γραφής, θα πεις σωστά πράγματα. Να γιατί εμπιστεύουμε το κήρυγμά μου, αδελφοί μου. Το εμπιστεύουμε, απόλυτα το εμπιστεύουμε. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές είμαι κατήγορος. Κατήγορος άλλων κηρυγμάτων, οι οποίοι βάζουν νερό στο κρασί τους. Όχι. Όχι. Στο επαναλαμβάνω, στο έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εδώ είναι η αλήθεια. Πώς θα το πούμε. Εδώ ακούγεται η αλήθεια. Και ξέρει ο Κύριος ότι δεν με, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μπορεί να με βρωμιάρεις, και τώρα τουλάχιστον σας το λέω με πολύ ταπεινοφρόνιο. Εδώ είναι η αλήθεια, εδώ μέσα, σε τούτη την αίθουσα. Πώς θα το πω. Εδώ θα τη μάθεις την αλήθεια. Και πείτε ό,τι θέλετε. Αγαπά ο Θεός τους ορθούς λόγους. Τα σωστά τα λόγια. Εκείνα που είπε ο ίδιος. Γιατί θυμάστε τι είπε. Από τη Γραφή μη φύγετε. Εσείς τώρα το διαβάζετε. Σήμερα, μάλλον εχθές το βράδυ, πήγατε στους χαιρετισμούς εχθές το βράδυ. Πήγατε. Ωραία. Είδατε λοιπόν. Ακούσατε μετά τους χαιρετισμούς είχε και ένα Ευαγγέλιο. Το ακούσατε το Ευαγγέλιο. Είδατε τι είπε. Εγώ είμαι η άμπελος. Η αληθινή. Μπράβο, Σοφία. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και εμείς τα κλίματα. Εσείς και εγώ και όλοι μας είμαστε τα κλίματα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Το λέει παρακάτω ο Κύριος. Δεν την έχετε πιάσει αυτή την εικόνα. Δεν την έχετε πιάσει. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Δηλαδή τα σταφύλια είμαστε εμείς. Το σταφύλι από πού τροφοδοτείται παρακαλώ? Από την άμπελο δεν τροφοδοτείται? Από την άμπελο δεν τροφοδοτείται? Όσο λέει το κλίμα είναι ενδιαμπέλο, έτσι δεν είπε ο Κύριος, του Χριστού τα λόγια σας λέω. Δεν μπορεί λέει το κλίμα άμα το κόψεις να τροφοδοτείται. Έχει τη γλύκα εκείνη την ώρα που το κόψεις, φάτο είναι νόστιμο, τα άφησες μία, δύο, τρεις μέρες, άφησες. Βλέπεις ωραία εικόνα, του Κυρίου εικόνα, η οποία αποδίδει πιστά την πραγματικότητα. Εγώ είμαι η άμπελος, εμείς τα κλίματα. Όπως λέει το κλίμα, ου δύναται καρπόν φέρει να φε αυτού, εάν μη μείνει διαβέλο, ούτω ουδέ εμείς, εάν μη ενε μη μείνετε. Τα ακούς, δεν τα προσέχεις αυτά τα λόγια. Όπως λέει το κλίμα, το σταφύλι, άμα δεν μείνει πάνω στην άμπελο, δεν μπορεί να αποδώσει καρπό. Έτσι και εσείς, αν δεν μείνετε κολλημένοι πάνω μου, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Θα ξεραθείτε. Θα σαπίσετε όπως σαπίζουν. Σαπίζουν και παπάδες και δεσποτάδες, γιατί αποκόπηκαν από το Ευαγγέλιο. Αποκόπηκαν και λένε δικά τους πράγματα. Σάπια πράγματα. Τους είδατε τους παπάδες εδώ, τους είδατε καμαρώστε τους, τους είδατε. Περίμενα κι εγώ να έχω μια συμπαράσταση από τους ιερείς, όλοι εναντίον μου, όλοι εναντίον μου. Όλοι υπέρ του καρναβάλου. Καμαρώστε τους. Σύλλογος των κληρικών της Πάτρας, παρακαλώ, επισήμως σας τα λέω, ανοιχτά. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Τον άκουσα κι εγώ, πατέ. Το ξέρω. Τον άκουσα. Ιερέας. Υπέρ του καρναβάλου και υπέρ των αρμάτων. Να βγουν τα άρματα, λέει. Παπάς, παπάς, παπάς, εκπρόσωπος των κληρικών της Πάτρας, παπάς, παπάς. Δεν τράπηκε τα ράσα που φόραγε? Δεν τα τράπηκε? Δεν τα τράπηκε? Ήθελα να ξέρω τι λογός σύλλογος, ευτυχώς που δεν γράφτηκα ποτέ σε εκείνο το σύλλογο. Θέλω να ξέρω τι λογός σύλλογος είναι αυτός, τι διεκδικεί. Αν δεν διεκδικεί τις αλήθειες, τι διεκδικεί? Λεφτά! Εκεί να διεκδικεί. Δεν σου είπα εδώ θα τα ακούσεις όλα. Όλα θα τα ακούσεις εδώ. Και δεν με ενδιαφέρει, σας το είπα, δεν με ενδιαφέρει. Φευγάτε, σκανταλιστήκατε, στο καλό. Στο καλό. Θυμός βασιλέως, 14 στίχος, άγγελος θανάτου, ανήρδε σοφός εξυλάσσεται αυτόν. Τι λέει εδώ? Όχι, τι λέει εδώ? Θύμος ο βασιλιάς. Αυτό σημαίνει θάνατος. Θύμος ο βασιλιάς. Αυτό σημαίνει κόλαση. Θύμος ο βασιλιάς. Τον παροργήσαμε τον βασιλιά. Οργίστηκε ο Κύριος. Γιατί σας είπα, το λέει και η Αγία Γραφή, οργίζεται ο Κύριος. Και εδώ στη γη που ήρθε, οργίζεται ο Κύριος. Οργίστηκε τότε στο ναό που έφτιαξε το μαστίγιο και εκδίωξε τους εμπόρους από το ναό. Οργίστηκε και τότε που πήγε ο Ανθρωπάκος. Σήμερα είναι το Ευαγγέλιο. Σήμερα. Σήμερα το πρωί. Πήγα στην εκκλησία. Σήμερα. Τι λέει σήμερα το Ευαγγέλιο? Εμπήκε λέει ένας Ανθρωπάκος με ξερό το χέρι του μέσα στην εκκλησία. Ξερό το χεράκι του. Στο ναό, στη συναγωγή, και ο Κύριος τον είδε, τον λυπήθηκε. Και ήταν γεμάτο φαρισαίους μέσα, υποκριτές. Και αυτοί περίμεναν, λέει, σαν τα φίδια. Περίμεναν να δούνε, Σάββατο σήμερα, λέει, θα κάνει θαύμα. Ο Κύριος δεν τους φοβάτανε. Του λέει, έλα στη μέση, σήκω πάνω. Επιτρέπεται, τους λέει. Τον κοιτάγανε. Επιτρέπεται να αγαθοποιήσω σήμερα, να κάνω κάτι καλό ή να κάνω κάτι κακό. Τι λέτε εσείς, τους λέει. Έξεθι το Σάββατο, αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε. Επιτρέπεται, λέει, το Σάββατο να αγαθοποιήσω ή να κακοποιήσω. Να κάνω καλό ή να κάνω κακό. Ψυχήν σώσε ή αποκτήνε. Τι πρέπει να κάνω το Σάββατο, να σώσω ψυχές ή να τις κολλάσω. Τι. Τι λέει παρακάτω. Και περιβλεψάμενος αυτούς με οργής. Οργίστηκε ο Κύριος. Επί την πορώση της καρδίας αυτού. Οργίζεται. Ναι. Περιβλεψάμενος αυτούς με οργής. Οργίστηκε ο Κύριος. Οργίστηκε. Είναι η αμαρτία που φέρνει τον Θεό να χάνει την ηρεμία του, να χάνει τη γαλήνη του, να χάνει την πραότητά του, να θυμώνει. Εδώ το λέει αλλιώς. Θυμός βασιλέως. Σήμερα το Ευαγγέλιο το λέει οργή. Άμα θυμώσει ο βασιλιάς, άμα οργιστεί ο βασιλιάς, τότε αυτό σημαίνει, λέει, θάνατος, κόλαση. Γι' αυτό κοίταξε, μην είμαστε ασεβείς στο Θεό, μην προκαλούμε την οργή του, τον θυμό του. Μην το προκαλείς. Θυμός βασιλέως άγγελος θανάτου. Θύμωσε ο βασιλιάς, αυτό σημαίνει, λέει, άγγελος σημαίνει ακριβώς ότι ήρθε το μήνυμα. Ήρθε το μήνυμα, θάνατος. Τον εξόργησε στο βασιλιά, κοίταξε να τα φτιάξεις μαζί του. Πήγε να ζητήσει συγγνώμη. Πού? Μες στην εξομολόγηση. Με πραγματική μετάνοια. Το Θεό δεν του κοροϊδεύεις. Όχι, δεν έχω τίποτα. Για να σου δώσει ο παπάς να κοινωνήσεις. Όχι. Καλύτερα να μην κοινωνήσεις ποτέ σου. Πέσε κάτω με δάκρυα. Με δάκρυα. Με δάκρυα. Και ηκέτευσε τον Θεό να στείλει το πλούσιο του έλεος. Να χαλαρώσει την οργή του. Να χαλαρώσει το θυμό του. Θυμός βασιλέως άγγελος θανάτου. Και τι λέει παρακάτω, ανήρ σοφός εξηλάσσεται αυτόν. Και πως, λέει, θα μετριάσει ο Κύριος την οργή του, άμα φερθείς σοφά. Ποιος είναι ο σοφός ανήρ? Αμάρτησα, αμάρτησα. Κάθε αμαρτία τι είναι? Οργή. Κάνω τον Θεό να οργίζεται. Έφαγες Τετάρτη, έφαγες Παρασκευή, χάλασες τη Σαρακοστή, οργίζεται ο Κύριος μαζί σου. Πώς θα εξευμενήσουμε τον Κύριο, αν σοφιστεί η διανοιά σου, σοφιστεί και καταλάβεις τι έκανες και πας, αυτό που σας είπα προηγουμένως, πας να τον εξευμενήσεις. Ανήρ σοφός εξηλάσσεται αυτόν. Πας να γονατίσεις, να συγχωρηθεί το αμαρτημά σου. Πά να κλάψεις. Πά να κλάψεις, να ζητήσεις συγγνώμη. Κύριε, ελέησέ με. Ελέησέ, έκανα λάθος. Θες από παροξυσμό, θες επειδή με επηρέασε ο διάολος, θες γιατί παρασύρθηκα από τους ανθρώπους, θέλεις γιατί είμαι ασεβής. Φέρθηκα με ασέβεια, συγχώρεσέ με, Κύριε. Σας είπα, μην πας στην εξομολόγηση με το κεφάλι ψηλά, γελώντας, Γιατί, όπως μας έλεγε ο δάσκαλος, αιωνίωτη μνήμη, μαύρη τότε μπαίνεις, λέει, μαύρη μπαίνουμε μέσα στην εξομολόγηση, κοράκια βγαίνουμε. Είδε το κοράκι, είναι κατά μαύρο, πίσα είναι, κατράμι είναι. Κατράμι είναι το πουπουλό του πάνω. Μαύρος βγήκες, κατράμι βρήκες. Γι' αυτό πρόσεξε, πήγαινε πραγματικά στην εξομολόγηση με μετάνοια και με απόφαση. Και τότε ο Κύριος σίγουρα θα σε ελεήσει, γιατί είναι η πηγή του ελέους. Είναι η αγάπη ο Θεός. Και δεν είναι δυνατόν να αφήσει το πλάσμα του ασυγχώρητο όταν εκείνος ζητάει το ελεός του. Τελειώνουμε εδώ. Και πρώτα ο Θεός, το ερχόμενο Σάββατο και πάλι. Πριν κλείσω να σας πω, το ερχόμενο Σάββατο το πρωί θα έχουμε η οικογένειά μας, για όσους ενδιαφέρονται, θα έχουμε στο ναό της Παντανάσης, στο ναίδριο δηλαδή το μικρό, το μνημόσυρο για την αείμνη στη μητέρα μου, μετά από 16 χρόνια που συμπληρώνει φέτος. Όσοι θέλετε μπορείτε να παρευρίσκεστε.